No peanuts, Yeah. Himi enak susunya Novi Asia. Ya geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng Novi Asia. Ya geleng geleng Novi Asia. Ya Himi enak susunya Novi Asia. Enak susunya. Himi enak susunya Novi Asia. Ya geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng Novi Asia. Ya geleng geleng Novi Asia. Himi enak susunya Novi Asia. Himi enak susunya. Ajar Movin Asia, Movin Asia, bukan kaleng. Covid Asia. Covid Asia. Bukan kaleng-kaleng. Yeah.